bakma. Keder aman, gül seni yazar, bülbül çilesine büyür içeder aman. Bir dokunursa bir aşka boyar rengimi ellerinin ateşi. Bir bahar akşamıdır bana gam, gözlerine ise batan güneşi. Ben yanarım, küllerini savurur içimdeki köz. Sönse de gün ay ben sönemem. Dilde mühür, yollara sürülür ah içimdeki söz. Söylese ben söyleyemem sevdiğimi. Keder aman, gül seni yazar, bülbül çilesine büyür içeder aman. Bir dokunursa bin aşka boyar rengimi ellerinin ateşi. Bir bahar akşamıdır bana gam, gözlerine ise batan güneşi. Ben yanarım, küllerini savurur içimdeki köz. Sönse de günay ben sönemem. Dilde mühür, yollara sürülür ah içimdeki söz. Söylese ben söyleyemem sevdiğim.